อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมาแม่นะคะก็นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคุ้นเคยกับพระอาจารย์เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจวัน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เราก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสักการฉาหรือว่ารับฟังการสนทนาธรรมะโดยการตอบปัญหาที่ได้เขียนถามเข้ามาหาพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะวันนี้จะเริ่มด้วยของคุณโน้ตเจ้าค่ะคุณโน้ตก็เขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่ามีข้อที่เรียนถามก็คือคุณแม่ของคุณโน้ตเนี่ยเจ้าค่ะเป็นผู้ป่วยทางจิตใจคือท่านมีเรื่องเสียใจแล้วก็เครียดอย่างแรงมากเลยก็ทำให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนไปคือไม่เหมือนเดิมกลายเป็นคนที่มองอะไรทุกอย่างในแง่ร้ายนะเจ้าค่ะพอกลับมาถึงบ้านก็จะด่ากราดไปทั่วเลยอันนี้ก็เคยพาท่านไปหาหมอแล้วแต่พอกลับมาเนี่ยท่านก็ไม่ยอมกินยาดังนั้นอาการต่างๆก็ยังมีอยู่นะเจ้าค่ะดังนั้นคุณโน้ตก็เลยเขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าแม่ที่ด่าลูกทั้งๆที่ไม่ได้กระทำอะไรที่ผิดเลยเกือบทุกวันเนี่ยนะเจ้าค่ะแบบนี้เนี่ยลูกเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามตามคำด่าของแม่หรือไม่นะเจ้าคะข้อ2ก็บอกว่าพอแม่ด่าบ่อยๆเนี่ยบางทีก็ทนไม่ไหวนะเจ้าคะก็เถียงกลับไปบ้างแรงบ้างตามแต่อารมณ์ที่สะสมมานะเจ้าคะก็เขียนถามว่าผลกรรมจะทำให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือเปล่าแล้วข้อ3ก็บอกว่าคุณโน้ตเองเนี่ยอยากให้คุณแม่เนี่ยมีสติปกติเหมือนคนทั่วไปอยากจะพามาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าใจที่ถูกทางนะเจ้าคะก็เลยอยากกราบนมัสการรบกวนพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แนะแนวทางว่าควรจะทำอย่างไรดีในกรณีนี้เจ้าคะกราบนิมนต์เลยเจ้าคะ โอเคถ้าพูดถึงคนที่ได้รับการกระทบอย่างแรงในทางใดทางหนึ่งคือในเรื่องของสภาพจิตใจนะ ทำ มาแบบตกใจมากหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ในสภาพจิตที่มันถูกการกระทบกระเทือนอันนี้อาจจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันผิดเปลี่ยนไปได้แต่คือระบบสมองผิดเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นบ้านะซึ่งความเป็นบ้านี้มันก็อยู่ในระดับหลายระดับนะในระดับทางใจระดับทางกายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงคนเราทุกคนเลยนะคนที่เป็นปกติเนี่ยที่ถ้ายังมีกิเลสอยู ่ มีราคะโทสะโมหะอยู่ถือว่าเป็นโรคอยู่แล้วแต่เป็นโรคอ่ะเป็นแบบป่วยอ่ ะ คือคุณป่วยทางใจอ่ะคุณร่างกายอาจจะแข็งแรงระบบสมองหมอก็ตรวจดูเอาเครื่องไปสแกนอะไรต่างๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าบอกว่าใจมีราคะโทสะโมหะบางทีมันป่วยได้นะป่วยได้จากอะไรบางทีเราเห็นอะไรเราก็อยากกินนะเห็นอันนี้เราก็อยากซื้อนะเห็นอันนั้นเราก็อยากได้ความอยากตรงนี้เป็นโรคอย่างนึง เจ้าค่ะ หรือบางทีเราโกรธแต่เขาพูดอะไรนิดเดียวอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องโกรธนะแต่ก็เกิดโกรธขึ้นมาไอ้ความโกรธเนี้ยมันก็เป็นโรคที่รุมเร้าอยู่ในใจของเราใช่ไหมทีนี้ไอ้ราคะโทสะโมหะนี่ถ้ามันมากเลยมันมากเนี่ยบางทีทำให้ระบบสมองมันเพี้ยนเปลี่ยนแปลงไปได้แต่นี่คือเข้าถึงขั้นที่คนทั่วไปเขาเรียกว่าบ้านะคือถ้าในทางธรรมะเนี่ยคนที่มีราคะโทสะโมหะนี่คือเป็นคนบ้าอยู่แล้วแต่เป็นคนไม่สมประกอบอยู่แล้วเป็นคนโรคจิตอยู่แล้วทีนี้ในทางโลกเนี่ยหมอเขาก็จะวินิจฉัยคนที่เป็นโรคจิตในลักษณะนี้ว่าเป็นคนที่แบบสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเผลอสติไปแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอะไรนิดหน่อยมันก็กระเทือนใจมากเกินไปอันนี้ก็คือแสดงว่ามีเรื่องเกี่ยวกับระบบสมองอาจจะเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรักษาด้วยการกินยากินอะไรกันไปใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็หรือว่าใช้ยาในการกล่อมประสาทก็ช่วยได้อาตมาก็เคยเห็นคนที่ถูกกระทบกระเทือนทางจิตขนาดนี้แล้วก็ภายหลังกินยาก็ดีขึ้นมาแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะหรือไม่ก็ต้องใช้ความที่มีศรัทธามากๆเลยอ่ะคือถ้าสมมติคุณกระทบกระเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งรุนแรงมากอันนี้คือทางใจนะจะให้มันกลับมาเหมือนเดิมแบบพวกพระเลยเนี่ย มันก็ต้องใช้การกระทบกระเทือนที่มันแรงพอๆกันนะให้กระแทกกลับมาให้เหมือนเดิมอ่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทีนี้ในเรื่องของทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่เป็นประสาทคือเป็นบ้าเนี่ยจะบรรลุธรรมได้เนี่ยมันไม่ได ้ เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุธรรมได ้ด้วยความที่สติเขาไม่ปกติถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่สติไม่ปกติทำให้การบรรลุธรรมนี่มันไม่ได้แต่ทีนี้จะแก้ยังไงก็ต้องแก้ให้สตินั้นกลับมาเป็นปกติซะก่อนนะซึ่งแน่นอนคือเราก็ต้องอาศัยเวลานะให้กินยาบ้างให้ใช้ทั้งเกี่ยวกับทางการแพทย์แล้วก็เกี่ยวกับทางธรรมด้วยนะให้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนะกล่อมกล่าวเข้าไปนะอยู่เฉยๆเนี่ยอย่าแทนที่จะเปิดทีวีเอาก็เปิดเทศให้ฟังนะแทนที่จะเปิดช่องที่มันละครน้ำเน่าเอาก็เปิดช่องธรรมะให้ฟังอย่างเงี้ยนะให้กล่อมกล่าวจิตใจไปเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ทั้งทางยาด้วยช่วยได้ทั้งทางจิตใจด้วยคือเรื่องของทางธรรมะด้วยแล้วที่คุณโน้ตถามมาในประเด็นแรกที่ว่าถ้าแม่ด่าลูกอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรอาจจะทําให้ลูกเป็นไปตามคําที่แม่ด่าหรือไม่อันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้คือมันอยู่ที่พลังจิตของคนที่ด่าด้วยแต่ว่าเขามีพลังจิตเข้มแข็งขนาดไหนแต่ว่าคนที่เป็นระบบประสาทเนี่ยกําลังจิตเขาจะไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วเมื่อกำลังจิตไม่ค่อยเข้มแข็งเนี่ยคำพูดคำจาอะไรที่ออกมามันก็จะพลังมันก็จะน้อย เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าจังหวะที่จิตเขามีกำลังขึ้นมาอาจจะเป็นกำลังด้วยของมิจฉาสมาธิหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งตรงนี้เราก็อาศัยความอดทนเอาในคำว่าที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นไปได้ตามคำที่แม่พูดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีอุเบกขามีเมตตามีธรรมะคุ้มครองอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะด่าสาดด่ากราดมายังไงเราจะไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องเพราะว่าด้วยความที่มีธรรมะคุ้มครอง เจ้าค่ะ อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนด่าเนี่ยก็มีคนด่าพระองค์อ่ะแต่ว่าด้วยความที่จิตใจของพระองค์มีกําลังเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคําด่าของเขาไงเช่นเดียวกันคนที่มีจิตมีกําลังเนี่ยคือมันอยู่ที่กําลังจิตสู้กันนะทีนี้กําลังจิตเนี่ยที่มันพ่นออกมาเป็นทางวาจาเนี่ยถ้ากําลังจิตเขามีมากแล้วมันมีอิทธิพลเหนือใจของเราทําให้ใจเราคิดคล้อยนึกไปตามคําพูดของเขาเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าจิตใจของเรามีกําลังมากไม่คิดคล้อยนึกไปตามคําพูดของเขาแต่ให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติตั้งมั่นอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็จะไม่คล้อยไปตามของเขาได้ก็จะสาบแช่งเรายังไงก็ตามอ่ะมันก็จะเป็นไปไม่ได้ถ้าบอกว่าจิตของเรามีกําลังอันนี้ก็ต้องดูดีว่ากําลังจิตของเขาด้วยเหมือนกันทีนี้โดนแม่ด่าบ่อยๆมันไม่ดีอยู่แล้วคุณเตือนใจไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้นนะไม่ว่าท่านจะดีหรือไม่ดีก็ตามทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรอันนี้อาตมาต้องบอกได้ข้อหนึ่งว่าต้องอดทนมากๆต้องอดทนมากๆเพราะว่านี่ก็แม่เรา เจ้าค่ะ เราก็ต้องดูแลท่านไปอ่ะท่านจะด่าจะว่าเราก็ต้องอดทนเอาดูแลท่านไปคือบางทีเราโกรธบ้างเราก็เถียงกลับไปเนี่ยเถียงกลับไปนี่เป็นกรรมไหมเป็นกรรมแน่นอนเป็นกรรมของใครเป็นกรรมของเราแน่นอนนะเป็นกรรมของเราแน่นอนเราต้องรับมาเต็มๆนะถ้าเราพูดไม่ดีออกไปนะคำไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ปากเราอยู่ที่ใจเรานะคำไม่ดีที่อยู่ที่ปากเราอยู่ที่ใจเราก็จะต้องได้ผลแน่นอนอาจจะทำให้ผลมันก็เป็นความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มันเป็นกรรมเลยล่ะคุณเตือนใจแล้วเราก็ต้องอดทนมากๆนะอดทนในการที่จะไม่ด่าทอไม่ตอบโต้นะมีวิธีการแก้ไขไงก็ค่อยแก้ไขไปนะเช่นว่าให้แม่ฟังเทศอยู่เป็นประจำนะอย่างที่พูดไปตอนต้นแหละว่าแทนที่คุณจะเปิดทีวีเปิดเทศอะไรใช่ไหมคุณก็เปิดธรรมะให้ฟังนะท่านไม่ฟังท่านเปิดของท่านไปเราก็เปิดของเราไปห้องหนึ่งเปิดธรรมะห้องหนึ่งเปิดเทศห้องหนึ่งเปิดทีวีทั่วไปก็ต้องได้ฟังอ่ะนะถ้ามาห้องครัวฉันเปิดเทศไว้ในห้องครัวไปห้องนอนฉันเปิดเทศไว้ในห้องนอนกูอยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมคุณก็เปิดทีวีไปนะแต่ถ้าไปห้องนอนหรือไปห้องครัวก็ต้องได้ฟังเทศบ้างเอาทำทุกวิถีทางหรือขึ้นรถเราจะพาไปส่งแม่เราก็เปิดเทศให้ฟังแทนที่จะเปิดเพลงอย่างเงี้ยก็จะค่อยกล่อมกล่าวไปต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมากๆเราก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางแต่ถ้าเป็นแม่ของเราเนี่ยเราไม่มีทางเลี่ยงเลยที่เราจะทําอย่างอื่นเราจะเอาท่านไปอยู่สถานพักคนชราหรือหนีย้ายหนีออกไปมันไม่ใช่วิธีการกระทําที่ถูกต้องเนี่ยคือถ้าเราเป็นลูกนะถ้าเราเป็นลูกนี่เราต้องทําทุกวิถีทางที่ให้ท่านถ้าไม่มีสตาให้มีสตาให้ได้ถ้าไม่มีศีลให้มีศีลให้ได้ล่ะโดยทุกวิถีทาง จบค่ะก็คือในกรณีนี้ก็ต้องอดทนอย่างเดียวนะเจ้าค่ะ ต้องอดทนมากๆแ ล้วอาจจะวางจิตอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นคุณแม่ของเราแล้วก็ท่านก็ป่วยอยู่ด้วย ันนี้ก็คงต้องมีเมตตาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะว่าต้องไม่ถือสาท่านว่างั้นเถอะต้องเอาหูทวนลมไปอย่างนั้นไหมเจ้าคะ ใช่ใช่เราจะบำเพ็ญบารมีได้มากเลยเราจะเพิ่มประสิทธิภาพทางจิตของเราได้สูง เจ้าค ่ ะ ก็คือว่าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ต้องอดทนมากๆเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็ต้องรักษาดีๆเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไม่ดีมันก็ไม่ใช่นะเพราะเราสามารถเปลี่ยนความไม่ดีเนี่ยเป็นกําลังจิตของเราได้ไง คือ เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นได้อยู่ที่เรามองมุมไหน เจ้าค่ะ เพราะว่าโอกาสที่คนอื่นเขาจะมาฝึกจิตได้อย่างที่เราทําเนี่ยเขาจะไม่มีแต่ถ้าสมมุติเขาอยู่สบายๆครอบครัวเขายินดีสบายดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องให้เราฝึกจิตให้มากเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราฝึกจิตได้มากดีอยู่แล้ว เ ราสามารถที่จะตั้งจิตของเราให้ดีได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยคนอื่นเขาจะอาจจะไม่ได้ฟังธรรมะเท่าเราก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี ้เจ้าค่ะ ทำให้เราอันนี้เป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเหมือนกับนาฬิกาปลุกเลยเราเห็นนะอาจจะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาเลยว่าโอ้โหทำไมเราเจออย่างนี้คนอื่นเขาไม่เจอทำให้เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าคุณโน้ตเองก็ต้องทำจิตให้เหมือนอย่างที่พระอาจารย์เมตตาชี้แนะนะเจ้าค่ะคือพริกวิกฤตให้เป็นโอกาสว่าอย่างนั้นเถอะว่าเราได้มีโอกาสที่จะทดสอบความอดทนของเราอย่างมากเลยและที่สำคัญก็คือต่อผู้มีพระคุณก็คือเหมือนพรหมของบ้านคือเป็นคุณแม่เราด้วยนะเจ้าค่ะถ้าคิดได้อย่างนี้ก็คงจะเบาใจขึ้นไม่ไปตอบโต้ท่านหรือว่าให้อภัยท่านซะนะเจ้าคะ ใช่ ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่คุณโน้ตก็กังวลนะเจ้าคะว่าในการที่ผ่านมาก็คือพอคุณแม่ด่าว่ามากๆเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยเถียงกลับไปมีรุนแรงมีอารมณ์สะสมมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็คิดว่าคงจะเถียงกลับไปก็เลยถามมาว่าผลกรรมที่ไปเถียงแม่หรือว่าอะไรต่างๆตอบโต้คุณแม่เนี่ยจะทำให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เนี่ยหรือเปล่าเจ้าคะเป็นห่วงตรงนี้เจ้าค่ะ ที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือต้องได้รับผลกรรมแน่นอน คือ ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับแบบมันก็ธรรมดา เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราเถียงเราด่ามากก็ต้องได้รับผลกรรมแน่นอนซึ่งผลกรรมที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณปฏิบัติธรรมไม่ได้อันนี้หมายความว่าไงอาจจะทำให้แบบจิตใจมันเร่าร้อนรุ่มร้อนจะนั่งสมาธิทีไรก็ไปคิดเรื่องนี้ทุกทีไปคิดเรื่องนี้ทุกทีมันก็จิตไม่เป็นสมาธิเท่านั้นล่ะ เจ้าค่ะ มันก็เป็นอย่างนั้นล่ะ เจ้าค่ะก็อันนี้ก็อยู่ที่จิตเราอีกเหมือนกันนะ ใช่ใช่เราก็ต้องรักษาจิตเราให้ดีน ั่ นคือใครทำกรรมไว้ต้องได้รับแน่นอนและเวลาเราพ่นคำพูดอะไรที่มันไม่ดีไปเนี่ยมันก็ไม่ดีติดอยู่ที่ปากเราไม่ดีติดอยู่ที่ใจเราเพราะเราต้องอดทนมากๆมาขอให้กำลังใจต้องอดทนมากๆแล้วก็มีอะไรก็อดทนอ่ะอดทนนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะใครก็ตามในธรรมะวินัยนี้จะสามารถที่จะงดงามได้ในครอบครัวเรานะจะงดงามได้มีเรื่องสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะจะงดงามได้ด้วยขันติและโสระจะนั่นคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมลองคิดดูดิเราเปรียบเทียบสถานการณ์คุณอาจารย์ลองเปรียบเทียบสถานการณ์นะครอบครัวเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ด่ากันทั้งวันใช่ไหมด่ากันทั้งวันนี่คือกรณีที่หนึ่งนะข้างบ้านเห็นเนี่ยเขาก็ยิ่งโอ้ยยิ่งท้อใจยิ่งสลดใจถูกไหมข้างบ้านเห็นแต่ถ้าครอบครัวเราเป็นสถานการณ์แบบนี้นะสถานการณ์แบบนี้นี่คือกรณีที่สองนะแล้วลูกเนี่ยก็แบบช่วยเหลือกันสมาสมาคีกันเอาคนที่ช่วยอาจจะไม่ได้ทุกคนช่วยเอาคนที่ช่วยนั้นก็อดทนไม่ด่าไม่ว่านะยิ้มแย้มแจ่มใสขยันทำมาหากินนะช่วยเหลือทุกอย่างคนเขามองมาจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหนี่งดงามจริงๆแล้วเนี่ยขนาดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังทำอย่างนี้ได้เยี่ยมจริงๆเขาก็จะมีความงดงามเกิดขึ้นนี่คือกรณีที่สองเราต้องการให้เปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยคุณธรรมเหล่านี้มันทำให้เราดีได้จริง ๆ แต่เพื่อให้อดทนได้มากๆนะ เจ้าค่ะ ฟังธรรมะนี่แหละช่วยได ้ แต ่ ถ้าหมดกำลังใจแล้วมาฟังธรรมะมันจะเพิ่มแบตเตอรี่ของเรา เจ้าค่ะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปนะเจ้าค่ะ ใช่เราฟังด้วยให้แม่ฟังด้วยอย่าไปฟังเพลงฟังเพลงหรือว่าไปกินเที่ยวกับเพื่อนบ่นให้เพื่อนฟังเนี่ยไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่ยิ่งบ่นให้เพื่อนฟังนี่ยิ่งเอาความทุกข์มาทิ่มตัวเองรอบสองรอบสามแต่สมมติคุณไปบ่นให้เพื่อนฟังรอบที่หนึ่งเจอเพื่อนคนนี้ก็บ่นให้เพื่อนฟังอีกรอบที่สองคุณก็เอาความชั่วของแม่มาเที่ยวพูดมันไม่ดีแล้วแล้วก็คิดเรื่องที่มันจะทำร้ายตัวเองรอบ2รอบ3เอามีดมาทิ่มตัวเองมันจะไปเกิดประโยชน์อะไร เจ้าค่ะ ไม่เกิดประโยชน์เราไม่ต้องพูดเรื่องนี้ออกไปนอกบ้านไฟในบ้านอย่าเอาออกนอกบ้าน เจ้าค่ะ ใช่มั้ยอันนี้เป็นคำสั่งสอนที่เขาสอนไว้ในเรื่องราวในธรรมบทนะไฟในคุณอย่านำออกนะไฟนอกคุณอย่านำเข้าเรื่องไหนไม่ดีภายนอกบ้านคุณอย่าเอามาพูดในบ้านเรื่องไหนไม่ดีภายนอกในบ้านคุณอย่าเที่ยวไปพลทนายคนอื่นเขาฟัง จ้าค่ะ แล้วเราก็อดทนเอาเนี่ยเราจะเพิ่มกําลังตัวนี้ได้ก็ฟังเรื่องราวสิ่งนี้เป็นพุทธประวัติฟังเพลงอะไรเราฟังมาหมดแล้วล่ะ เจ้าค่ะ แล้วมันไม่ได้คือมันก็คลายทุกข์ได้ระดับหนึ่งนิดๆหน่อยๆตรงช่วงที่ฟังพอเลิกฟังมันก็พอเลิกฟังมันก็หายไปแล้วน ะ แต่ว่าฟังธรรมะเนี่ยมันทําให้เรามีความใคร่ครวญเราไม่ได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะอยู่ในนั้นจิตใจเราก็ยังเก็บข้อมูลนี้ไว้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้สู้นะให้สู้ด้วยความอดทนให้สู้ด้วยความไม่เบียดเบียนให้สู้ด้วยเมตตาจิตให้สู้ด้วยความรักใคร่เอ็นดู เจ้าค่ะอันนี้ข้อ3นี่คุณโน้ตถามมานะเจ้าค่ะว่าทางคุณโน้ตเนี่ยอยากให้คุณแม่เนี่ยมีสติปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วก็อยากจะพามาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติว่ายังไม่ได้ปกตินะเจ้าคะเป็นอย่างนี้เนี่ยโยมคิดว่าถ้าเผื่อมาที่วัดเราแล้วก็ปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะจะดีขึ้นไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ อันนี้ต้องให้เขาเป็นปกติก่อนต้องให้เขาเป็นปกติพอที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะของตัวเองให้ได้ซะก่อน ก ็คืออย่างที่อาจารย์มาพูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเราก็อดทนเอาแล้วก็ให้ท่านฟังทั้งทางธรรมทั้งทางหมอเราก็ช่วยทั้งสองทางอ ัน นี้มันเป็นเรื่องของกรรมอยู่แล้วนะคนที่เป็นบ้าคนที่เป็นประสาทเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องค่อยแก้ไขไปบางทีก็อาจจะแก้ได้บางทีอาจจะแก้ไม่ได้อันนี้เราต้องเตรียมใจไว้ก่อนด้วย เจ้าค่ะข้อที่4ที่คุณโน้ตถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะบอกว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองสิ่งของไปให้ผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยถามว่าท่านผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะได้รับไหมคือทางคุณโน้ตเนี่ยได้เผาให้คุณพ่อทุกปีตามธรรมเนียมของจีนนะเจ้าค่ะก ็ เลยเขียนถามมาอย่างนี้พระอาจารย์เมตตาตอบนิดนึงเถอะเจ้าค่ะว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับอย่างไรเจ้าค่ะ โอเคในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่ามารดาบิดาของเราเสียชีวิตไปนะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราคือทําบุญอุทิศให้ท่าน เจ้าค่ะ แต่ทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําทีนี้ในรูปแบบของการทําบุญอุทิศให้นะพระพุทธเจ้าให้ทําในรูปแบบนี้ก็คือว่าจะต้องมีผู้รับแล้วก็มีผู้ให้นะสมมติว่าผู้ให้คือตัวเราใช่ไหมแล้วก็มีผู้รับนะผู้รับนี่ก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญถึงจะได้บุญมากใช่ไหมพอบุญเกิดแล้วเราอุทิศบุญนี้ให้บิดาของเรานะอุทิศบุญนี้ให้บิดาของเราหรือว่าในกรณีที่สองคือเราทําในนามของท่านนะทําในนามของท่านคือสมมติท่านตายไปแล้วใช่ไหมแล้วเราเป็นลูกเนี่ยท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ระบุไปว่าผู้ทําเนี่ยคือพ่อของเราแต่ว่าท่านไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ทําในผู้รับก็ต้องมีผู้รับคือเนื้อนาบุญอันนี้ก็จะได้บุญเกิดขึ้นเราก็อุทิศให้ท่านอย่างนี้แต ่ คือในทางคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ระบุถึงว่าต้องเผาหรือมีสิ่งของใดๆซึ่งในตรงนี้มันก็เป็นหลากหลายประเพณีนะซึ่งในกรณีที่เราเผาหรือว่าบวงสรวงสิ่งใดโดยไม่มีผู้รับเนี่ยเช่นว่าเอาอาหารไปตั้งไว้หน้าหลุมศพหรือว่าเผากระดาษเงินกระดาษทองไปเนี่ยคือลักษณะของการบูชาให้เปรตในการให้กับผู้ที่ตายไปแล้วแต่ซึ่งเขาจะรับได้หรือไม่ได้นี้อยู่ในมันก็แล้วแต่ฐานะที่เขาจะรับได้หรือไม่ได้ถ้าเขาเป็นเทวดาไปแล้วนะก็จะไม่ได้รับอาหารแล้วก็ไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าเทวดาก็มีอาหารของเทวดาน ะ ถ้าเป็นสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์นรกถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเป็นเปรตประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวีเปรตเนี่ยเขาจะได้รับอยู ่ ซึ่งก็ไม่ใช่ว่ามันสูญเสียไปเลยก็ไม่ถือว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าญาติคนนี้คือพ่อเราไม่ได้รับคนอื่นเขาก็จะได้รับไปแต่วิธีการที่ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็คือการให้ทานนะซึ่งการให้ทานไม่ใช่เผากระดาษเงินกระดาษทองนะซึ่งการให้ทานไม่ใช่ว่าเอาอาหารอะไรต่างๆไปตั้งหน้าหลุมศพหรือว่าไปไหว้เจ้าอะไรลักษณะนั้นไม่ใช่การให้ทานอันนั้นเรียกว่าการบูชายันแต่ว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนำในที่นี้คือการให้ทานเราก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำนี่แหละจะรอบคอบเรียบร้อยที่สุด เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คุณโน้ตถามมาก็ได้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบให้รับทราบแล้วนะคะทีนี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังคำถามที่คุณครูเอกชันรถหอมได้เขียนถามมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทางท่านคุณครูเอกชันนี้ได้ไปอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสภิกขุนะเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของสังเวชนียสถาน4แห่งซึ่งทางหนังสือของท่านพุทธทาสก็บอกว่าสังเวไม่ได้แปลว่าสลดหรือว่าหดหู่อะไรแต่หมายถึงระลึกถึงฉะนั้นคำว่าสังเวชนียสถานก็แปลว่าสถานที่ที่ทำให้ระลึกถึงซึ่งทางคุณครูเอกฉันเองก็เห็นด้วยกับ คันที่พระพุทธทาสท่านได้แปลว่าอย่างนี้เนี่ยเจ้าคะเพราะว่าเมื่อเราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอะไรก็คือสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งที่อินเดียเนี่ยเจ้าคะก็น่าที่จะไปรำลึกถึงไม่ใช่ไปสลดทูหรืออะไรนะเจ้าคะอันนี้ไม่ทราบว่าพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็พาลูกศิษย์ลูกหาไปสังเวชนียสถานเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะเจ้าคะจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคอันนี้ถ้าเรามาดูในคําแปลคือภาษาบาลีท่านก็เขียนไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคือสังเวช เจ้าค่ะ ทีนี้ในคําแปลของท่านพุทธทาสที่ท่านแปลไว้ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์นะท่านได้แปลเอาไว้อย่างนี้นี่คือที่ท่านแปลเองนะท่านบอกว่าสถานที่ที่ควรเห็นและควรให้เกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาเนี่ยมีอยู่4ตําบลนั่นก็คือสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและเป็นสถานที่ที่บุคคลที่มีศรัทธาพากันมาสู่สถานที่นี้แล้วด้วยหมายใจว่าพระตถาคตเนี่ยประสูติที่นี้แล้วก็จะทําให้เกิดมีความเลื่อมใสเพราะฉะนั้นคําพูดตรงนี้ก็คือคําว่าสังเวชแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสที่ท่านแปลไว้ตรงนี้อันมาเข้าใจท่านอยู่ว่าที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านพูดเนี่ยหมายความว่าคําว่าสังเวชเนี่ยถ้าเรามาดูในพจนานุกรมนะเขาจะอธิบายคําว่าสังเวชนิยะนี่นะในพจนานุกรมฉบับภาษาบาลีนะที่เรามาเปิดอยู่เนี่ยก็คือของด็อกเตอร์จำลองสารพัดนึกนะศาสตราจารย์พิเศษเนี่ยท่านให้ความหมายของคำว่าสังเวชนิยะเนี่ยแปลว่าความสลดใจควรสลดใจแต่ถ้าไม่เกิดความสลดใจนั่นคือความหมายโดยตรงของคำว่าสังเวชอยู่แล้วนั่นเกิดความสลดใจทีนี้ที่ท่านพุทธทาสหมายถึงตรงนี้คือไม่ใช่เศร้าโศกนะสลดใจกับเศร้าโศกเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ที่คิดว่าคุณเอกชันเนี่ยถามมาตรงนี้ก็คือต้องการความแตกต่างระหว่างคํานี้แหละคือความเศร้าโศกเอาคํานี้ก่อนนะคุณสนใจแบบเศร้าโศกเสียใจร่ําไรรําพันแบบร้องไห้คร่ําครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั้งเพ้ออันนี้ไม่ใช่สังเวชไม่ใช่สังเวชนะคนที่ทุบอกชกตัวนะคร่ําครวญคลั่งเพ้อเศร้าโศกเสียใจอันนี้ไม่ใช่สังเวชอันนี้ก็เป็นความเสียใจอันนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเป็นทุกข ์ เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์นี่คือหมายความว่าที่เราท่องกันอยู่เป็นประจำเนี่ยความโศกความร้องไห้ความพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเข้าใจทั้งหลายเป็นทุกข์นะความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจเป็นทุกข์อันนี้บทสวดมนต์เลยแล้วก็จะมีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจนี้เป็นทุกข์นะส่วนนี้เป็นทุกข์แต่สังเวชเป็นมรรคคุณเตือนใจสังเวชเป็นมรรค เป็นยังไงเจ้าคะ ทุกข์กับมรรคนี่มันต่างกันมาก เจ้าค่ะ นะทุกข์นี่มันจะทําให้เราเศร้าโศกใช่มั้ยเราก็จะจมอยู่ในกลองทุกข์นะทุกข์บกชกตัวนะมาเคยเห็นคนที่แบบเสียใจมากอ่ะแบบพี่น้องตายไปอย่างเงี้ยแบบไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะโทษใครอ่ะโทษหมอก็ด่าแล้วนะโทษพยาบาลก็ด่าแล้วจะไปตีเขาก็ตีไม่ได้จะไปตีศพมันก็ฟื้นไม่ได้เ จ้าค่ะ ทุบอกตัวเองคุณเตือนใจท ุ บทุบอึกขึ้นมาอย่างเงี้ย โอ้โห เสียใจมากนะคือที่พุทธเจ้าบอกไว้ว่าทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเบอร์เนี่ยเป็นอย่างนั้นจริง ๆเป็นจริงๆนะเจ้าค่ะ เป็นจริงๆ เจ้าค่ะ ทำไมมันไปผสมปนกันอยู่ได้นี่ความตายนะความตายเนี่ยเป็นเทวทูตโอเคป่ะความตายเป็นเทวทูตความตายเป็นความสลดสังเวชสังเวชนะทำให้เกิดความสังเวชทีนี้ความสังเวชเนี่ยถ้ามันเกินไปจะกลายเป็นความทุกข์จะกลายเป็นความเศร้าโศกเกินไปแล้วนะเกินไปแต่ถ้าคุณระงับได้แล้วมีความสังเวชสังเวชนี่ไม่เหมือนกับความเศร้าโศกเสียใจตรงที่ว่าพอสังเวชแล้วคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งสังเวชแล้วคุณจะต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเราถูกความทุกข์อย่างนี้อยู่เนี่ยเราจะต้องแสวงหาทางออกของความทุกข์นี้จะต้องมีบุคคลใดสักบุคคลหนึ่งในภายนอกที่รู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีตรงนี้คือความสังเวชที่จะเกิดขึ้นแล้วจะออกแสวงหาคือการมีการระลึกถึงเกิดขึ้นนะบุคคลที่มีความสังเวชแล้วเขาจะระลึกถึงระลึกถึงใครในกรณีนี้ที่พูดไว้กับท่านพระอานนท์ตอนก่อนการปรินิพพานถึงสังเวชนียสถานก็คือระลึกถึงว่าพระตถาคตได้เกิดแล้วณที่นี ้ ระลึกถึงได้ว่าพระตถาคตได้ปรินิพพานแล้วณที่นี้จะมีความศรัทธาจะมีความเลื่อมใสแล้วจะไปสวรรค์ได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดคนละแบบกันนะคือเศร้าโศกคุณจะพองเลยไปที่ความทุกข์จมปลักอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสังเวชแล้วคุณจะแยกออกมาอีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นการหาแสวงหาภายนอกได้เพราะฉะนั้นมันต่างกันระดับกันนะตรงที่สตินั่นเอง นะมีกรณีนี้เกิดขึ้นเขาก็อธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยภิกษุที่อยู่ในที่นั้นนะพวกที่ยังเป็นปุถุชนนะผู้ที่ยังเป็นปุถุชนก็แบบเศร้าโศกเสียใจมากร่ำไร้รับคร่ำครวญนะปรึกษากันอยู่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงให้พระพุทธเจ้าไม่ปรินิพพานจะเอามาจะยังไงเอาดอกไม้มาขอขมาขอต่ออายุอะไรต่างๆนะเขาก็จะทำอย่างนั้นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะพี่ไรรำพันแต่บุคคลที่เป็นอริยบุคคลนี่คือเขาอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกนะอริยบุคคลเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นได้นะให้มีความสังเวชแล้วมีความสังเวชเกิดขึ้นนี่คือท่านระบุไว้มีความสังเวชเกิดขึ้นเพราะมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความโศกนั้นได้นะรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นเทวทูตนะคือทุกคนเจอคนตายหมดนะคุณใหญ่ทุกคนเจอคนตายหมดนะไม่ญาติตายก็พี่น้องตาย เพื ่อนฝูงอะไรมันเจอคนตายหมดอ่ะแล้วนี่บางคนทำไมเราเสียใจขนาดที่ว่าเราตั้งสติไม่ได้บางคนเราเห็นปุ๊บเราก็เป็นเครื่องเตือนสติของเราได้ตรงนี้แหละมันต่างกันเนี่ย เจ้าค่ะ มันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้คือความอันหนึ่งคือความเศร้าความโศกความพิไรรำพันอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีแต่อันหนึ่งคือความสลดสังเวชอันนี้ดีความสังเวชเป็นสิ่งดีนะเพราะอะไรมันเป็นเหมือนกับนาฬิกาปลุกมันมาคอยเตือนกันเฮ้ยคุณทำความดีนะทำความดีอันนี้มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเราเห็นคนตายอ่ะเห็นพระพุทธเจ้าปรินิพพานเห็นพระพุทธเจ้าประสูติเห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเตือนสตินะเครื่องเตือนสติก็คือสะกิดอ่ะแบบจี้ให้คุณเนี่ยกระตุ้นคุณปลุกคุณขึ้นมาเป็นนาฬิกาปลุกขึ้นมาเฮ้ยคุณทำอะไรสักอย่างสินี่คนตายอยู่ตรงหน้านี่นะเราให้เตือนสติว่าแม้ตัวเราเองก็ไม่พ้นจากความตายนี้ไปได้น ะ ควรแท้ที่เราจะต้องทำความเปลี่ยนนะควรแท้ที่เราจะต้องทำความดีอันนี้คือเครื่องเตือนสติเทวทูต5อย่างคุณตั้งใจที ่ พระพุทธเจ้าบอกว่า1คือคนเกิดคือคนถ้าไม่มีสติเนี่ยเขาก็จะเพลิดเพลินไปโอ้การเกิดดีโอ้คุณเกิดอีกแล้วฉลองวันเกิดอะไรต่างๆแต่คนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะเห็นเป็นความสังเวชว่าโอ้แม้เราก็จะไม่พ้นจากความเกิดเป็นธรรมดาเราต้องรีบทำความดีนะ2คนแก่นะ3คนตายนะ4คนเจ็บไข้นะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย4อย่างนี้นะอย่างที่5คือการที่เขาถูกลงโทษนะเช่นคนที่ทำคดีความทำอะไรไม่ดีแล้วถูกศาลพิพากษาจำคุกหรืออะไรต่างๆนี้ใช่ไหมอันน ี้ 5อย่างนี้เป็นเทวทูตนะที่จะมาคอยเตือนสติเราว่าเราก็จะต้องถูกอย่างนี้นะถ้าเราไม่ทำความดีเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราทำความดีซะนะเราทำความดีซะอย่าไปเพลินนะถ้าเราเพลินในความเกิดเราก็จะคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมาฉลองกันถ้าเราเพลินไปในความเจ็บก็คือความตายเราก็จะเศร้าโศกร่ำไรรำพันแต่ถ้าเราไม่เพลินนะเราตั้งสติขึ้นได้ส ิ่ งที่จะเกิดขึ้นนั้นคือความสลดสังเวชนั่นเองนะตรงนี้จะเป็นความสังเวชที่เหมือนจะเป็นอารมณ์ที่มันคุกกรุ่นอยู่ในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันทีเดียวนั่นคือความเศร้าโศกกับความสังเวชเนี่ยมันจะคุกกรุ่นอยู่ในภายในนะความว่าคุกกรุ่นในภายในเนี่ยถ้ามันสะกิดนิดนึงก็จะกลายเป็นความเศร้าโศกจมปลักไปได้แต่ถ้าสะกิดมาอีกทางหนึ่งนะคือมาตามทางมรรคมันจะกลายเป็นกำลังทำให้เราได้ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง นะทำความดี ถูกต้อง เพียรนะเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้คือการทําที่แบบว่าเป็นอารมณ์ที่คลุกคลุ่นอยู่ในภายในโหแม่ฉันตายนะเนี่ยนะพ่อฉันเสียนะไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ก็เป็นได้เนี่ยมันเหมือนจะต้องทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือความคลุกคลุ่นอยู่ในภายในที่มันคล้ายๆกับความโศกแต่ไม่ใช่ เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่เพราะนั้นเราแยกแยะให้ถูกตั้งสติให้ได้เราจะเห็นตรงนี้แล้วหยิบตรงเนี้ยมาเป็นมรรคในการที่เราจะทําความดีซะเถอะนะจะได้เป็นประโยชน์มากๆตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแต่สำหรับโยมเองนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะไปสังเวชนียสถานนี่โยมไปแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะก ็ คือไม่ได้มีความไปเศร้าหมองสลดอะไรแต่รู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วเราก็มีบุญมากๆที่ไปตรงนั้นได้ไปกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันทำให้มีพลังจิตเพิ่มขึ้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารับอรุณของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับช่วงของการสักการะสนทนาธรรมนั้นเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่สำหรับรายการธรรมารับอรุณและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ